Twee uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Pell is een van de machtigste mannen in het Vaticaan. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996... twee 13-jarige misdienaren heeft misbruikt. Hij was toen aartsbisschop van Melbourne. De inmiddels 77-jarige kardinaal Pell ontkent het misbruik, zal naar verwachting in beroep gaan tegen zijn straf die hij morgen hoort. In 2014 werd Pell benoemd tot penningmeester van het Vaticaan, waarmee hij een van de hoogste functionarissen binnen de katholieke kerk was en een van de persoonlijke adviseurs van paus Franciscus. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten nadat hij eerder in de rechtbank had verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat Kelly niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld is niet bekendgemaakt. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik in de periode tussen 1998 en 2010. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de Brexit steunen. Dat heeft leider Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kosten wat kost een wat hij noemt destructieve Brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour, waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de partijen. Groot-Brittannië heeft sinds vorig jaar een minister van eenzaamheid. Het weer, het is overwegend helder. Wel kan er lokaal nevel of een mistbank ontstaan. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Wat gebeurt er als je een dag lang je handen niet wast? Goedenacht, welkom bij Focus. Verslaggever Mark Robin Visser heeft vorige week 24 uur lang zijn handen niet gewassen. En een afdruk van zijn handen is vervolgens op kweek gezet in het laboratorium van Micropia in Amsterdam. Ja, ik ben dus echt oprecht wat nerveus, want het gaat wel over mijn handen. En ja, je kunt er waarschijnlijk ook gewoon aan zien wat ik dan zo'n dag heb uitgespookt. Maar goed, de uitslag moet toch komen. Ja, ja, we gaan er nu echt aan moeten geloven. Ik ga niet met de billen bloot, maar wel met de handen. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen. En misschien is er wel te zien of Mark Robin een insectenburger heeft gegeten. Veel mensen moeten er niet aan denken, maar er zijn genoeg redenen om dit wel te doen. Maar hoe gezond en duurzaam is dit nou eigenlijk? Ook dat zoeken we vannacht voor je uit. Maar eerst. Focus. Op NPO Radio 1. We vieren dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht. In Nederland. Maar terwijl Nederlandse vrouwen mochten stemmen, moesten vrouwen in Suriname en de Nederlandse Antillen thuis blijven tijdens de verkiezingen. Zij mochten pas stemmen in 1948. Aan de lijn Rosemarijn Hufte, historicus aan het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde. Goedenacht, Rosemarijn. Goedenacht, hallo. Hallo. Hoe komt dat, dat vrouwen in de Nederlandse Antillen en Suriname pas bijna 30 jaar later kiesrecht kregen? Nou, dat heeft te maken met het feit dat de Antillen en Suriname koloniën waren. En die werden dus niet als volwaardig gezien door de koloniserende macht, in dit geval Nederland. En er was in beide koloniën maar heel beperkt kiesrecht sowieso al. Dat werd, was gebaseerd op de belasting die men betaalde. Dus dat betekende dat ongeveer 2% van de bevolking maar kiesrecht had. Mannen en vrouwen? Sowieso. Alleen mannen. Oké. En hoe bedoel je met belasting? Nou, het kiesrecht kon je alleen krijgen als je meer dan een bepaald bedrag aan belasting betaalde. Ah. Dus dat betekende dat alleen de rijkste mensen konden kiezen. Ah, oké. Daarna kregen ze dan in 1948 mannen en vrouwen tegelijkertijd welk kiesrecht? Nou, daar is in de tussentijd zijn er een paar stappen gemaakt. En dat, daar werd ook erg voor gestreden, met name in Suriname. Zodat het censuskiesrecht, dus dat kiesrecht gebaseerd op belasting, iets uitgebreid zou worden. Dus zodat meer mensen zouden kunnen stemmen. Maar ook dat het op basis van, zoals dat heette, capaciteit zou gaan. En dat betekende een zekere mate van onderwijs hebben genoten. Want het belastingstelsel maakte dat mensen die bijvoorbeeld onderwijzer waren of politieagent, die verdienden niet genoeg om te mogen stemmen. Dus men probeerde die groep erbij te gaan trekken, zodat zij ook konden stemmen. Dus stapje voor stapje is dat kiesrecht heel langzaam, echt heel langzaam uitgebreid. En dan in 1948, dan is alles veranderd natuurlijk. De hele wereld is veranderd na de Tweede Wereldoorlog. Dan komt er algemeen kiesrecht in Suriname, de Antillen. Dat wil zeggen, voor de meeste mensen, want de mensen die in het bos woonden, de Marons en de inheemse, die kregen nog lang geen kiesrecht. Dus ook daar zit nog even een heel klein haakje. Ja, want toen vrouwen in Nederland kiesrecht kregen in 1919... hoe was dan de politieke situatie in de Caribische kolonies? In Suriname was er wel een vertegenwoordigend lichaam, zoals dat heette. Dus een soort parlement. Nog niet echt een volwaardig parlement, maar wel iets wat daarop leek. Maar op de Antillen was dat helemaal niet. Daar had de gouverneur in feite alle macht. Dus die situatie tussen Suriname en Antillen was ook al anders. Ja. Maar ze hadden dus maar heel, heel weinig mensen invloed. En het werd grotendeels bepaald door een door Nederland benoemde gouverneur. Ja, want het waren kolonies, maar in Nederland werd het dus niet gedacht van die mensen moeten ook inspraak krijgen op hun eigen politiek. Nee, dat was op dat moment zeker niet breed gedragen. Er waren wel enkele parlementariërs die daar wel voor streden, maar de meeste absoluut niet. En daar komt ook bij dat in Den Haag, en in Den Haag als politiek bolwerk, men heel erg weinig belangstelling had voor de kolonie in de Cariben. Als ze al belangstelling hadden voor de kolonie, dan was dat voor Nederlands-Indië, nu Indonesië. Maar de belangstelling voor Suriname en Antillen was niet groot. En dan hadden ze als argument van, ja, ze kunnen economisch niet op eigen benen staan, dus waarom zouden we ze dan politiek meer macht geven? Dat werd dus samengevoegd als argument om geen politieke hervormingen te hoeven doorvoeren. En hoezo was die aandacht was dan daarom zo klein, ook in vergelijking met Indië? Nou ja, Indië was natuurlijk vele malen groter. Echt, dat zijn onvergelijkbare grootheden natuurlijk. En economisch veel machtiger, denk aan de rubberindustrie, de koffie en dergelijke in Indonesië. Dat was natuurlijk vele malen groter dan die economieën van Suriname en de Antillen. En welke waren er dan wel? Er waren wel Nederlandse politici die op zich positief stonden tegenover de roep voor kiesrecht in de Antillen en Suriname? Ja, die waren er wel. En die hebben daar ook wel voor gestreden. En de eerste stap dan voor dat kiesrecht is, er wordt in 1936 wordt er een soort nieuwe grondwet gemaakt voor de Antillen en Suriname. En dan wordt het passieve kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Dat betekent dat vrouwen wel gekozen kunnen worden, dus ze kunnen wel kandidaat staan, maar ze kunnen zelf niet kiezen. Dat is dus een hele merkwaardige constructie. En de minister-president op dat moment was Hendrik Colijn. Die was er heel erg tegen. Die zei, nou, daar zijn die koloniën politiek te primitief voor. En het is dan een vrouwelijk Kamerlid, Betsy Bakker-Noord, die zegt, ja, maar als wij meer mensen in de bevolking een stem willen geven, dan horen vrouwen daar ook bij. Dus zij heeft toen gepleit voor het passief kiesrecht, en dat is op die manier doorgekomen. Door die Betsy? Betsy Bakker-Noord, ja. En het actief kiesrecht, daar was zij nog niet voor? Of? Daar was zij nog niet voor. Dat was duidelijk een stap te ver. Maar daarom zeg ik ook, het is echt een proces van hele kleine stapjes. En dan komt opeens in één keer dat algemeen kiesrecht. Want dat was in 1948. Hoe verliep dat jaar? Nou, eigenlijk niet zo heel spannend. Kijk, wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Die koloniën die worden eigenlijk zelfstandiger. Hè. De Nederlandse regering is een ballingschap in Londen. En die koloniën die zijn belangrijk voor de oorlogsvoering. Suriname, daar wordt bauxiet gewonnen. Bauxiet is de grondstof voor aluminium. En daar worden dus de geallieerde vliegtuigen van gemaakt. Dus Suriname is zo belangrijk zelfs dat het door Amerikaanse troepen wordt bezet om die bauxietvoorraden te beschermen. En Curaçao is belangrijk vanwege de olieindustrie. Ah, okay. Dus opeens krijgen die kleine koloniën, die hebben zoiets van, ja, maar wij kunnen dit eigenlijk wel zelf. En Suriname is de slogan dan ook baas in eigen huis. Ze vragen helemaal geen onafhankelijkheid, maar ze willen wel meer zelfstandigheid. Dus dat proces van het algemeen kiesrecht is een onderdeel van een veel groter proces om meer zelfstandigheid te krijgen van Nederland. En dat is natuurlijk ook door president Roosevelt van Amerika. Die zei van, ja, aan die koloniale toestanden moet na de oorlog een eind komen. Dus men voelde zich ook internationaal gesteund. Ja, en kwam dan ook doordat ze economisch veel sterker werden, dat Nederland ook dacht van, oké, ik neem ze serieuzer? Ja, ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Maar in de Nederlandse overweging van de herschikking van de koloniale relaties speelde een hoofdrol dat men Indonesië wilde behouden. Indonesië had zichzelf onafhankelijk verklaard. En dat probeerde men terug te draaien of in een andere vorm te gieten. Dus al die voorstellen van Nederland was vooral met Indonesië in het achterhoofd. En daar waren Suriname en de Antillen weer een bijgedachte bij. En waren de mensen in Suriname en de Nederlandse Antillen verbaasd toen ze opeens wel mochten stemmen? Nou, dat is ook wel een discussie geweest, hoor, in beide koloniën over algemeen stemrecht. Of dat nou wel een goed idee was en of iedereen nu stemrecht mocht krijgen. Om een voorbeeld te geven, er is één vrouw direct in Suriname gekozen toen er passief kiesrecht kwam voor vrouwen. Hè. Dus zij kon kandidaat staan en ze werd gekozen. Dus zij is de eerste vrouw in de Staten van Suriname. Zij was tegen het algemeen kiesrecht. Dus het is niet helemaal geen rechte lijn van als je voor één ding bent, dat je dan noodzakelijkerwijs ook voor de andere bent. Er lopen zoveel lijnen door elkaar van sociale achtergrond, raciale achtergrond, man-vrouw verhoudingen. Dat is niet een hele simpele rechte lijn. En toen ze gingen stemmen, stemden ze dan voor hun eigen lokale regering? Ja, dus alleen voor lokale regeringen. Oh, ja. Ja. En zag je dan ook gelijk dat vrouwen gingen stemmen nadat ze dat recht hadden verkregen? Ja, zeker. En vrouwen werden zeker ook op de Antillen heel politiek actief. Er waren politieke partijen waar er ontstaan. Die hadden ook een vrouwenvleugel. Die begonnen petities. Die vrouwenvleugels begonnen al petities te maken en naar de Nederlandse minister-president te sturen om vrouwenkiesrecht in te voeren. Dus die vrouwen waren wel heel actief, zeker op de Antillen. Ah ja. Wordt daar nog steeds onderzoek naar gedaan? Nou, daar begint nu eindelijk onderzoek naar te komen. Dat is ook vrij moeilijk, moet ik zeggen, want er zijn niet zo heel veel bronnen. Het is niet van je loopt een archief in en daar vind je van alles. Er is heel weinig bekend over die vrouwelijke politici en die bewegingen en op de Antillen en Suriname. Dus het is vaak een gepuzzel en het bij elkaar sprokkelen van informatie. Het proberen nog te interviewen van mensen uit de tijd, uit die tijden. Mm. Nou, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Ja. Maar ook, ja, hele alternatieve bronnen, andere bronnen zoals bijvoorbeeld liedjes, muziek, wat wordt er gezegd? Ik heb in kranten gedichtjes gevonden van vrouwen over vrouwenkiesrecht. Zo moet je het een beetje bij elkaar gaan sprokkelen. Want wat voor informatie mist er dan? Bijna alles. Dat is verbazingwekkend. Er is bijvoorbeeld De tweede vrouw in de Staten van Suriname, die is gekozen in de jaren 60 van de 20e eeuw. Dat is niet zo vreselijk lang geleden. We kunnen bijna niks vinden over die vrouw. We weten haar naam en we weten voor welke partij, maar over haarzelf weten we niks. Dat is verbazingwekkend als je erover nadenkt. En wie was dat? Dat was Isabel Richards. Maar zo zijn er dus heel veel witte vlekken in die geschiedenis. En er zijn nu, en op de Antillen, of Curaçao moet ik met name zeggen, want de Antillen bestaan niet meer, maar op Curaçao en in Suriname zijn er dus nu onderzoek om te proberen meer te weten te komen. En hoe is de politieke situatie dan nu in Suriname en Curaçao? Zijn er veel vrouwelijke ministers en premiers geweest? Nou, Antillen heeft een paar vrouwelijke premiers gehad. Dus wat dat betreft liggen ze ruim voor op Nederland. Ja. En verder is de situatie, nou ja, net zo goed of net zo slecht als in veel andere landen. Wel vrouwelijke ministers, vrouwelijke parlementsleden, maar toch wel nog steeds een heel erg mannendomein. Jij gaat volgens mij vanavond een lezing geven hierover. Ja, dinsdagavond, ja. Waarom vind je het belangrijk dat er nu over wordt gepraat? Nou, omdat ik, zoals jij al zei bij je inleiding, hebben we 400 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. En dat is waar. En dat moeten we ook vieren, daar ben ik voor. Maar we moeten wel onthouden, Nederland op dat moment bestond uit Europees Nederland, maar ook de koloniën in de Oost en de West, zoals dat zo toen heette. En daar was dat vrouwenkiesrecht er helemaal niet. Dus als je zegt vrouwenkiesrecht in Nederland, dan ja, maar eigenlijk maar heel beperkt. Ja. Er was nog veel meer Nederland en dat is ook deel van onze geschiedenis. Dat is deel van de Nederlandse geschiedenis. En dan denk ik dat die kanttekening wel gemaakt moet worden. Die vergeten we soms, vaak in ieder geval, die kant. Ja, die vergeten we veel te vaak. Waar ga je over praten? Ik ga bij Atria in Amsterdam praten over inderdaad de kiesrechtbeweging in Curaçao met name. En hoe het kiesrecht voor vrouwen in al die kleine stapjes tot stand kwam. Klinkt heel erg interessant. Kun je er nog heen? Ja, ik denk dat er nog kaartjes beschikbaar zijn. Oké, leuk. Heel erg hartelijk dank, Rosemarijn Hufte, historicus van het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde. Ik hoop ook dat er nog meer onderzoek naar gedaan wordt naar dit belangrijke onderwerp. En veel succes met je lezing in Atria. Dankjewel. Geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. Het gaat supergoed met de ijsvogel. Want sinds 2012 groeit het aantal ijsvogels alleen maar. Niet alleen het aantal broedparen neemt toe, maar ook de aantal keren dat ze per jaar eieren leggen groeit. In de Gooi- en Vechtstreek is dat soms wel 4 keer per jaar. Jelle Harder van ijsvogelwerkgroep Gooi- en Vechtstreek plaatst nestkasten met camera's om uit te zoeken hoe dat nou komt. En verslaggever Jeannette Paramoor van radioprogramma Vroege Vogels ging bij hem langs. Ga dat je even storen als je bent druk op het pitten? Maar er komt hier een kunstnest met een camera, hè? Ja, klopt. Constateer dat er van alles en nog wat met de ijsvogels aan de hand is. En we willen meer weten wat gebeurt er nou in die nestkamer. Ja, maar je hebt toch al jarenlang met een zaklantaarn heb jij die nesten geïnspecteerd? Ja, dat klopt. Je kijkt met een zaklantaarn en dan kun je, als je geluk hebt, kun je de jongen zien. Hè? Ik bedoel, die ziet ze niet altijd. Maar dan tel je er 2 of 3. Want ze zitten ver weg, soms ietsjes verdiept. Of ze zijn nog heel klein, dat je alleen een kopje een beetje ziet. Maar hier, als ze dus een nestkast met een camera hebben, kunnen we 24 uur per dag kijken. Dus, dan zijn er geen geheimen meer voor je. Nee, dat weet je niet. Kijk, dat is, bij onderzoek is het altijd zo. Het levert antwoorden op, maar ook weer de volgende vragen. Ja. Dus het gaat door. Maar wat is nou eigenlijk de onderzoeksvraag? Nou, hier in Gooi en Vechtstreek constateren we vanaf 2012 dat het aantal derde broedsels

close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Je hoorde Thriller van Michael Jackson. Nou, ik ben ook weer een beetje wakker geworden. Wie kent de danspasjes niet van deze prachtige clip? En heb jij thuis nou nog een suggestie voor een historisch hitje? Mail die dan naar radiofocus@ntr.nl of stuur me een appje via de Radio 1-app. Alle suggesties zijn welkom. En dan gaan we nu weer wat flauwekul ontkrachten tijdens... Biologische lariekoek. Want schrijver Maartje van Kouwen ontmantelt de volgende misvatting. Van korte rokjes krijg je blaasontsteking. Vooral meisjes moesten er vroeger aan geloven. Het dragen van wollen onderbroeken, of meerdere over elkaar, om toch vooral geen kou te vatten tussen hun benen. En nog steeds kunnen vrouwen in korte rokjes rekenen op commentaar, dan wel advies, dat ze zodoende zeker een blaasontsteking zullen oplopen. Gelukkig zijn wollen onderbroeken sowieso verleden tijd en blijken ze ook helemaal niet nodig. In de wetenschap is er geen enkele aanwijzing dat kou of tocht een blaasontsteking zou veroorzaken. Ook de opmerkelijke volkswijsheid dat koude voeten bijdragen aan een blaasontsteking blijkt inmiddels ongegrond verklaard. Een ontsteking in de blaas wordt veroorzaakt door bacteriën, niet door kou. Een veel voorkomende plaagbacterie is E. coli, die eigenlijk thuis hoort in de darm. Omdat vooral bij vrouwen de plas- en poepuitgang dicht bij elkaar liggen, zien de poepbacteriën gemakkelijk kans de blaas binnen te dringen, met soms een blaasontsteking tot gevolg. Allerhande keukenmiddeltjes doen de ronde als advies ter bestrijding of voorkoming. Maar het innemen van vitamine C, vermijden van strings en het dragen van pantoffels doen niets. Ook voor het doktersadvies cranberry-sap of pillen te nemen is weinig wetenschappelijk bewijs. Wat wel helpt, veel drinken, goed uitplassen en na een toiletbezoek van voor naar achter afvegen. Overigens komen blaasontsteking in de zomer aantoonbaar vaker voor. Nee, echt niet door die rokjes en een blaasontsteking is ook niet besmettelijk. Waarschijnlijk wordt je urine geconcentreerder doordat je meer zweet. En mensen hebben zomers vaker seks. Veel drinken loont, evenals plassen na de seks. Dat scheelt weer, hoeven de mensen die met het lekkere weer van vandaag een rokje aan hadden zich ook geen zorgen meer te maken om een blaasontsteking. Dat was Maartje van Kouwen, die las voor uit het boek Plassen over kwallenbeten. Dat zij schreef met Koen Moons en Stijn van Schie. En hierin maken ze metten met korte metten met biologische lariekoek. Focus. Gefrituurde krekels, meikeversoep of een broodje meelwormen. Veel mensen moeten er niet aan denken om insecten in hun mond te stoppen. Toch zijn er allerlei redenen om dat wel te doen. Hoe gezond en duurzaam is het om insecten te eten? En doen we het eigenlijk niet allang, zonder dit te weten? De kennis van nu liet afgelopen week zien hoe het kweken van insecten kan bijdragen aan het welzijn van Afrikaanse boeren. En wij kijken met Bouwen van Straten van NPO Focus naar de voor's en tegens van het eten van insecten. Welkom Bouwen. Hi. Ik begreep dat we allemaal al heel lang insecten eten. Klopt dat inderdaad? Ja, dat klopt. Het was voor mij ook een beetje een eye-opener, moet ik eerlijk zeggen. Maar gemiddeld krijgt iedere Nederlander ongeveer een pond aan insecten per jaar binnen. Zo. Dat is best wel veel, hè? En dat is vooral... Een pond? Een pond, ja. Dat, in één keer is dat natuurlijk heel veel. Maar verspreid door een jaar is dat maar heel weinig eigenlijk. Maar dat zit vooral in voorverpakt voedsel. Daar zitten dan nog insectenresten in. Bijvoorbeeld in diepvriesbroccoli. Daar kunnen bladluizen nog in zitten. In ketchup, daar kunnen nog larven van fruitvliegen in zitten. In chocola, bessen, mais en curry, daar kunnen ook nog allerlei insectenresten in zitten. Dus het zijn allemaal hele kleine stukjes. In paddenstoelen kunnen mijten bijvoorbeeld zitten. En in rozijnen fruitvliegjes. En dat zijn allemaal nog alleen de insecten die er per ongeluk in beland zijn. Soms worden ze ook gewoon gebruikt in voedsel. Als je bijvoorbeeld denkt aan de roze kleur in roze koeken en drinkyoghurt en milkshakes, die zijn van schildluizen. En sommige glansmiddelen die zijn ook van schildluizen afkomstig. Dus om, zeg maar, zonder dat we er echt bij stilstaan, al een halve pond Nee, ja. Nee, een pond. Echt een pond. Per jaar krijgen we binnen. Ja. Nou ja, heel veel mensen die vinden dit, ja, die gruwen ervan eigenlijk om insecten te eten. Is dat terecht? Nou, het is in ieder geval heel herkenbaar. Ik moet er eerlijk gezegd zelf ook niet echt aan denken om insecten te eten. Maar die afkeer is wel echt een typisch westers fenomeen. Wereldwijd zijn er namelijk zo'n 2,2 miljard mensen die regelmatig insecten eten. Dat is in Azië, Zuid-Amerika, Afrika en zelfs in Australië volgens mij. Daar staat het gewoon op het menu. En nog niet zo lang geleden aten we in Europa ook nog insecten. Oh ja? Ja, dat is, tot het midden van de vorige eeuw was dat in Duitsland en Frankrijk stond bijvoorbeeld de meikeversoep nog op het menu. Oh, en hoe smaakt dat? Dat schijnt een beetje naar kreeft te smaken. Ik heb het nooit gehad, maar dat is wat ik me heb laten vertellen. Klinkt wel lekker eigenlijk. Ja, dat klinkt dan nog wel lekker. En wat ze op dit moment nog steeds maken op Sardinië, en dan wordt het toch wat minder lekker, dat is madenkaas. Mm-hmm. En dat rijpt, die kaas die rijpt doordat de maden die in die kaas zitten, die kaas meermaals opeten en vervolgens weer uitscheiden. Echt? Ja. Maar dus jij uitscheiden of scheidt van de maden? Nee, okay. Volgens mij kan je het op allebei manieren uitspreken. Het komt op hetzelfde ik neer. Weet niet, ik weet niet of ik dat zou eten. Maar waarom zouden we dan eigenlijk onze afkeer van insecten moeten overwinnen? Is dat nodig? Nou ja, of het nodig is, daar kan je over discussiëren. Wat je wel kan zeggen is dat het gezond is. Het is bijvoorbeeld een hele goede bron voor eiwitten. En er zit een beetje afhankelijk van het soort insect zitten er ook heel veel vitamine in en mineralen en onverzadigde vetten. Dus ze zijn in ieder geval een prima vervanger van rund en varkens en kippenvlees. Ah ja, ook die maden dus. Ik weet niet of die kaas echt een goed voorbeeld is. Maar echt het eten van de insecten zelf. Het is gewoon gezond. Het is dus gezond, maar is het ook beter voor de wereld? Ja, nou ja, vanuit het oogpunt van duurzaamheid lijkt dat sowieso het geval te zijn. Want, en dat is vooral omdat het rendement in de landbouw, zeg maar, of veeteelt, hoe moet je het noemen, in het kweken, zeg maar, die is veel hoger. Als je kijkt naar een bepaalde hoeveelheid veevoer of voedsel, dan levert dat bij insecten 20 keer zoveel vlees op. En dat is in de eerste plaats omdat insecten hun eten veel efficiënter omzetten in vlees. Het zijn namelijk koudbloedige dieren. Dus ze hoeven niet heel veel energie te verstoken om zichzelf warm te houden. Dus al die energie gaat in hun lichaam zitten. Daar komt nog eens bij dat je ook iets van 90% van een insect op kan eten. Terwijl bij een koe of een varken is dat maar ongeveer de helft van het totale gewicht van een dier. Oké, dus je hoeft insecten veel minder eten te geven om uiteindelijk meer vlees te krijgen. Precies, dus dat is ja, precies. Dus dan hoef je er minder energie in te stoppen. En er komt ook nog eens bij dat de productie van het vlees iets van 100 keer minder broeikasgas oplevert. En minder ontbossing. En het schijnt ook minder watervervuiling op te leveren. En dan moet ik denken aan krekels, sprinkhanen. Precies, kevers, allemaal van dat soort allemaal insecten. Van dat soort dingen. Is dat het dierenleed, zeg maar? Je zou denken van misschien moeten we allemaal gewoon vegetariër worden. Is dat dan beter dan nog om, tenminste, als je dan kun je dan nog kiezen voor krekels? Is dat minder erg? Nou, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ik zou eerlijk gezegd denken dat het beter is om voor insecten te kiezen dan voor koeien en varkens bijvoorbeeld. Maar wetenschappers zijn het daar niet helemaal over eens. Dat moet ik er wel meteen aan toevoegen. De meesten die zeggen koeien en varkens die kunnen echt pijn ervaren. Dus die kunnen lijden. En insecten kunnen dat niet. En het argument is dan, ze zijn veel te klein. En ze hebben vaak niet eens een centraal zenuwstelsel. Dus hoe zouden ze al die pijn moeten verwerken? Laat staan, echt ervaren. Mm-hmm. Zoals wij mensen dat en dieren dat ook kunnen. Dus dan zou je zeggen, ja, insecten zijn de betere keuze om te eten. Maar wat je ook weer ziet in proeven is dat als je een insect op een hete plaats zet, dan springt hij wel weg. Dus dan zou je zeggen, ja, voelt wel pijn. Of het is een reflex, of hij voelt pijn. Dat weet je natuurlijk niet. Dus dat is gewoon een lastige. Dus misschien moet je zeggen, ja, koeien en varkens, daar weten we echt zeker van dat ze pijn lijden. Dus dan zijn insecten de betere keuze. Je kan het nog ingewikkelder maken, deze discussie. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je vegetarisch bent, dan eet je plantaardige gewassen. Die worden ook verbouwd. En als je die verbouwt, dan heb je soms last van insectenplagen. Wat gebeurt ermee? Die worden uitgeroeid. Heb je ook weer dierenleed. Soms zijn het zelfs mollen en konijnen die je uitroeit. Dus het is een hele diffusie discussie. En ik ga ook niet definitieve antwoord geven. Maar ik zou denken dat insecten toch iets minder lijden dan koeien en varkens. Ja. Heb je zelf wel eens iets gegeten van een insect? Nee. Ik heb, het dichtst wat ik bij ben gekomen is dat mijn kinderen een aantal jaren geleden hadden ze op een feestje een sprinkhaan lolly gekregen. Dus dat is echt zo'n transparante lolly. En dan zie je de sprinkhaan gewoon zitten. Ah. Daar heb ik aan gelikt. Maar ik ben niet tot de sprinkhaan gekomen. Dus, maar ik moet wel zeggen, ik heb me er nu een beetje in verdiept. Ja. En ik vind eigenlijk dat ik het wel eens zou moeten proberen. Want er zit het toch uit het oogpunt van duurzaamheid. En ook misschien wel dierenleed. Lijkt het wel een hele goede keuze te zijn. Maar die afkeer zit toch wel diep hoor. En die zit bij heel veel mensen diep. De Wageningen Universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan. En daar kwam dat ook uit. En dan maakt het nog niet eens zoveel uit. Of mensen echt het insect zelf moesten eten. Of een burger gemaakt van insectenvlees bijvoorbeeld. Dat maakte niet uit. Wel een beetje. Oh, de walging was ietsje minder groot. Ik zou voor mezelf denken dat het een heel groot verschil maakt. Een insectenburger zou ik nog wel eens willen proberen. Maar een sprinkhaan in zijn geheel vind ik een ander verhaal. Ik wilde net zeggen, want ik heb wel eens bij de supermarkt insecten gezien. En dat zijn dan gewoon gefrituurde insecten. Dan zie je dat hele dier. Ja. Dat vind ik niet aantrekkelijk om op te eten. Maar precies. Ik zou denken van als het gewoon vermalen is of verwerkt in een hamburger. Dan zou ik denken van, nou ja, prima. Weet je wel, net als dat je ziet ook niet dat het een koe is. Nee, bij een frikandel of zo zie je dat ook niet. Of een hamburger, nee, precies. Dan zou je het ook minder graag willen Ik zou dat ook denken, maar dat is toch. En nou ja, wat ik zei, die walging is wel iets minder groot bij een hamburger. Maar die afkeer die blijft gewoon toch bestaan en die gaat best wel ver. Want als je dan zegt tegen mensen, stel nou dat deze hamburger wel echt van koeienvlees is gemaakt. Maar die koe die heeft insecten als veevoer gekregen. Dan willen mensen die hamburger alweer minder graag eten. Dan denken ze dat die anders zal smaken of dat die moeilijker klaar te maken zal zijn. Waar komt dat dan vandaan? Weten we dat niet? Nou, ik heb geen idee. Ja. Maar ik bedoel, als wij in een Indiana Jones film allemaal insecten over de grond zien krioelen, dan hebben we een soort instinctieve afkeer daarvan. Ja, dat vinden we gewoon heel erg vies. Dat zit bij ons heel diep. Maar het is wel opmerkelijk dat dat in een ander deel van de wereld blijkbaar toch weer veel minder is. Dus het is wel gek. De vraag is hoe diep die afkeer echt zit. Dan. En of het nog te overkomen valt. Wellicht. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat je juist niet te veel insecten moet eten. Weet jij daar iets van? Nou, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die adviseert inderdaad om per portie niet meer dan 45 gram te eten per keer, zeg maar. En dat heeft ermee te maken dat in het schild en in het skelet van insecten, daar zit een stof die heet chitine. En als je die in grote hoeveelheden tot je neemt, dan kan die giftig zijn. En ze hebben onderzocht dat tot 45 gram ineens kan het absoluut niet giftig zijn. Het kan heel goed zijn dat in grotere hoeveelheden dat ook nog niet giftig is, maar dat is niet onderzocht. Dus uit veiligheidsoverwegingen zegt men 45 gram, stop daar maar eventjes. Is ook best veel. Toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij een flink stuk vlees is al snel een ons of zo. Ja, dus ik denk dat je bij insecten misschien toch een beetje rustig aan moet doen. Een klein mini-burgertje kun je ervan eten. Oké, nou ja. Wie weet gaan we ooit allemaal aan de insecten of de insectenburger. Maar dan wel in kleine porties. Ja. Bouwen, bedankt. Wil je nou meer weten over entomofagie? Zoals het eten van insecten officieel heet. Ga dan naar npofocus.nl. He has little red feet, he's stuckin' at his shoes, lipstick and rouge on his face. He has his hair piled high, has a red umbrella, and carries his head in the sky. And I said, oh, Rosie, don't you do that to the boys. Don't you come on so willing, don't you come on so strong. It can be so chilling when you act so willing. And your warmth sets like the sun. He has a little baby brother, a big fat mama. His sister asked for that on the street. He doesn't feel insecure. In fact, he knows for sure he can please. Said he's up there right now, running with the devil, strung down the alleyways. With a nervous young hopeful at his heel, and only satisfaction will drive him away. And I said,

De kans voor een gezond immuunsysteem is daarbij niet zo groot. Maar op het moment dat je al ziek bent, dat je in het ziekenhuis ligt, dan kan het best zijn dat daar iets tussen zit wat je niet wil. En dat is ook een van de redenen dat je dus handen wast. Met name op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat of het verpleeghuis. Want daar bevinden zich, logischerwijs, omdat er meer antibiotica bijvoorbeeld gebruikt wordt, meer resistente bacteriën die je met je handen zou kunnen verspreiden. Dus daar wordt vaak het advies gegeven als je dan in het ziekenhuis bent of in het verpleeghuis bij grootouders, goed je handen wassen. Goed, nou, dan toch nog even dat verschil tussen voor en na het handenwassen. Want ik vind dat verschil eigenlijk niet heel erg groot. Hoe denkt u daarover? Ja, wij vinden dit verschil wel aanzienlijk. Je ziet met name op de muis van de hand en eigenlijk dus echt het handpalmgedeelte. Ja. Daar zie je dat het enorm veel meer koloniën zijn. Ja, verschillende dingen ook. Ook veel meer verschillende, zeker. Dus daarin is wel duidelijk dat in bijvoorbeeld al 24 uur je al van alles opdoet die je dus na het handenwassen kwijt bent. Kun je nagaan na 10 jaar, of het waar is of niet. Maar we zien zeker een aanzienlijk verschil. Maar wederom, heel veel mensen hebben heel veel bacteriën en schimmels bij zich. En dat is niet gevaarlijk. Dat is een natuurlijk fenomeen. We leven gewoonweg simpelweg samen met onze microben. Ze horen bij ons en wij horen bij hen. Zeker, zeker. Ja. Is er een scenario denkbaar waarin u wel heel erg bezorgd geweest zou zijn? Dat je na 3 dagen die deur open doet en zegt van... Het alarm aan en rennen, ja. Nou, dat is dus op deze manier met zo'n kweek is dat heel lastig te zeggen. Omdat we niet per se kunnen zien wat is. Daarom laten we de platen ook dicht bij deze. Het zou zomaar kunnen, maar we zijn gewoon veilig wat dat betreft. Dat is lastig te zeggen. Daar moeten we dus echt naar het DNA van de microben kijken. Ja. Dan weten we precies waar we mee te maken hebben. Zo'n kweek is een hele bekende en met alle respect ook wat ouderwetse techniek, of niet? Zeker, zeker, ja. Er zijn tegenwoordig hele nieuwe mogelijkheden. Ja, deze techniek, dus het kweken op een petrischaal, dat doen we al meer dan 100 jaar. Maar we kwamen erachter dat je eigenlijk maar een klein deel van de microben hiermee kunt kweken. Dus een heel groot deel verlies je of zie je niet. Daarom kijken we tegenwoordig met nieuwe technologie kijken we echt naar DNA. Dus het fundament eigenlijk van de microben. En dan weten we dus precies welke soort welke is. Maar ook tot welk groepje die behoort. En dan pas kunnen we echt duidelijk zeggen waar we mee te maken hebben. Dat doen we dus nu tegenwoordig het meest in onze laboratoria. En dan hoef je ook niet meer 3, 4, 5 dagen te wachten, toch? Nou, tegenwoordig gaat het wel steeds sneller. Er zitten nog wel wat handelingen aan vooraf. Maar tegenwoordig kun je binnen een hele korte tijd een enorme analyse maken. Ja. Bijvoorbeeld van een handaarde of een hand. En wat kan je daar dan bijvoorbeeld mee? Want het is natuurlijk best leuk en interessant om te doen. Ja, wat nu bijvoorbeeld gebeurt is nou eventjes als we kijken naar de microben op onze handen. Er wordt in het forensisch onderzoek nu gekeken naar die diversiteit. We zien op een hand zitten al 150 verschillende soorten bacteriën en 30 verschillende soorten schimmels. Dat is tussen iedereen verschillen die soorten. Dus je biodiversiteit is echt uniek voor jouzelf. Sterker nog, tussen links en rechts is die samenstelling al anders. Dus forensisch onderzoekers kijken nu naar de samenstelling dus van je microben op je handen in plaats van naar de vingerafdrukken. Want het blijkt waarschijnlijk dus dat de microben op je handen die samenstelling unieker is dan jouw vingerafdruk. Dus ze zijn nu bijvoorbeeld onderzoek aan het doen naar een toetsenbord. Daar kijken ze welke microben erop zitten. En aan de hand van de microben die ze op de verschillende toetsen vinden, kunnen ze bepalen van wie dat toetsenbord is. Wie die e-mail geschreven heeft, die dreigmail bijvoorbeeld. Precies, precies. Ja, sterker nog, ze kunnen dus al binnen 3 toetsen precies bepalen wie het was, met welke hand die toetsen ingedrukt zijn en zelfs met welke vinger die toets aangeraakt is. Nou, dat biedt natuurlijk enorme mogelijkheden, in ieder geval voor het forensisch onderzoek in de toekomst. Ja. Als steunbewijs bijvoorbeeld in een zaak. Bijvoorbeeld, zeker. Maar dat is een van de voorbeelden wat we met onze eigen microben zouden kunnen doen. En wat ook laat zien hoe uniek en hoe belangrijk die microben voor jouw lichaam zijn. Ik vraag me af of die meneer van Fox in Amerika er ooit bij stilgestaan heeft. Ik ben bang voor niet. Misschien moet hij toch eens nadenken over dat handenwassen. En ja, goed, wij dus allemaal eigenlijk. Ja, er zijn zeker momenten dat handenwassen noodzakelijk is. Denk naar het toilet, voor het eten en dus op het moment dat je naar een verpleeghuis of ziekenhuis gaat. Ja. Maar don't overdo it. Zoals gezegd, microben zijn heel belangrijk voor je, zeker ook op je handen. Ja. Dus 100 keer per dag je handen wassen is vaak alleen maar slechter voor de gezondheid van je huid dan dat het een voordeel oplevert. Nou, ik ben ook wel enigszins gerustgesteld en ik durf er nu ook wat langer naar te kijken. Naar die handafdrukken van mezelf. Het ziet er eigenlijk ook wel heel erg mooi uit. Hè? Een beetje blauw-groene achtergrond, een beetje gelig en dan al die stipjes erop. Het is een work of art. Nou ja, eigenlijk wel een hele nieuwe mooie hippe stroming, toch? Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Mag ik nou mijn handen even wassen? Zeker. Waar is de kraan? Hier links, kijk. Ja, interessant. Weer in ieder geval schone handen voor verslaggever Mark Robin Visser van Nieuws & Co. Hij sprak met microbioloog Jasper Buiks van Micropia. En die vertelde hem wat er allemaal leeft op onze handen. Cher met de Shoep Shoep Song. Cher komt ook binnenkort naar Nederland. Ik weet niet of jullie dat al wisten, maar in september staat ze in de Ziggo Dome. Kun je nog kaartjes verkopen? Ik heb het zelf nog niet gedaan. Ik vond het best wel duur. Maar aan de andere kant is het natuurlijk naar Las Vegas vliegen om haar daar te zien. Nog veel duurder, dus nou ja, wie weet. Straks is Focus er nog steeds om 3:00. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.